اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. تو شروع کرنے سے پہلے ایک دعا کر لیں. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. خداوندہ جس طرح آپ نے ہمیں توفیق دے دی قرآن کریم کی تفسیر کے ختم کرنے کی, اللہ کریم ہم آج پھر شروع کر رہے ہیں. خداوندہ آپ کا توفیق, آپ کی توفیق شامل حال. خداوندہ ہمارے ڈیر سارے بھائی بہنوں کو توفیق دے دے کہ وہ اس کو جائن کر دے. یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن ہم کوتاہ بین ہیں, ہمارے نظر صحیح کام نہیں کرتا تو ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں سیکھنا ہے, ہمیں سمجھنا ہے. خدا عمدہ لوگوں کے دل میں ڈال دیں, خدا عمدہ لوگوں کے دل میں ڈال دیں, خدا عمدہ لوگوں کے دل میں ڈال دیں. اور یہ جو ہمارے دوست احباب آ رہے ہیں, خدا عمدہ ان کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرما, قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرما, قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک و بارک وسلم وصل علیہ. ہمیں یہ آگے لا سکتے ہیں, یہ بورڈ. بس یہ قلم دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موجودات دو قسم کی ہیں, آپ یہ لکھ کے یہ نقشہ بنائیں. الموجود موجودات یہ دو قسم کی ہیں, ایک کو کہتے ہیں واجب الوجود, اور ایک کو کہتے ہیں ممکن الوجود. واجب وجود کا معنی جس کا موجود ہونا لازمی اور ضروری ہے. واجب وجود کا معنی جس کا موجود ہونا لازمی اور ضروری ہے. واجب وجود کے لیے آپ اس طرح لکھیں, صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. تو ہم سورہ التکویر میں تھے کہ نریشن چین میں ہے جبریل. تو آپ ایک بار پھر جائیں سورہ التکویر پہ 30ویں پارے میں کہ جبریل کی اللہ کریم نے کیسے کنفرمیشن کروا دی, کیونکہ نیریشن چین میں راوی یا نیریٹر اس کی توثیق اہم ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا تھا, مجھے دیکھیے, کہ احادیث کے نیریشن چین میں الفاظ کو پہلے نہیں دیکھا جاتا, سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے ہو نیریٹڈ دی حدیث. امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ, نسائی, ابن عساکر, ابن خزیمہ, ابن حبان, صاحب آپ کنز العمال, امام احمد, مالک ابن انس, امام شافی, محمد ابن حسن, اور ہو ہیز نریٹڈ دی حدیث.